าสำหรับคนกลัวผีของดีพระพุทธเจ้าสอนไว้หมดแต่ว่าแกจิอาจารย์อยากดังเอาสิ่งอื่นมาแทรกแซงทำให้คนไทยเขวจากหลักความจริงกลัวผีเหรอกลัวผีเจริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณท่องกรณียเมตสูตรให้ได้สวดทุกวันผีไม่มากวนถ้ามันมามันก็มาขอส่วนบุญจากเรานี่อยู่ที่กุฏิหลังนี้แหละแม่ของไอ้น้อยคนหนึ่งผีเข้าสิงทุกวันมันแบกแม่มันมาจากบ้านมาวางอยู่ตรงหน้าประตูพอผีมันออกมันก็เดินเข้ามานี่ได้พอมาแกก็มาเล่าให้ฟังไม่ทราบว่ากรรมเวรอะไรสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทีไรจิตมีอาการเคลิ้มๆพอจะสงบผีเข้าสิงทุกทีนี่มันก็ยังตามมาอยู่นะมันอยู่หน้าประตูหลวงพ่อเนี่ยมันคอยอยู่นั่นหลวงพ่อก็บอกว่าเออมันอยู่ไหนให้มันเข้ามาสิงดูสิพอขาดคำมันมาสิงทันทีแกก็ล้มตูมลงไปหลวงพ่อก็เทศให้ฟังนี่เจ้าเป็นวิญญาณพูดผีปีศาจร้ายมาเข้าสิงกายมนุษย์ทำให้จิตใจเขาไม่เป็นปกติไม่เป็นอันทำมาหาเลี้ยงชีพเจ้ากำลังสร้างบาปกรรมจะลงนรกหรือเจ้ามีความผิดอะไรต่อข้าข้าอโหสิกรรมให้หมดบุญกุศลสิ่งใดที่ข้าบำเพ็ญมาข้าอุทิศให้เจ้าแล้วก็น้อมจิตแผ่เมตตาให้มันแล้วมันก็ออกวันนี้ลูกชายยังมาอยู่ถามว่าเป็นไงผีมาสิงแม่อีกไหมไม่เคยมีเลยครับตั้งแต่วันนั้นมาพอผีไม่สิงแล้วแกมาผิวหน้าผิวพรรณวรรณะผ่องใสเมื่อก่อนเนี้ยมาดำดำเดี๋ยวนี้ร่างกายสมบูรณ์ขึ้น